राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 अक्टूबर 1996 को सायं लगभग 4 बजे फोगलाश्रम वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गोस्वामी जी महाराज राम कथा लिखते हैं तो वो राम जी के साथ रहते हैं, यहाँ वहां कहते हैं, यहाँ पर आते थे नायक जागे, यहाँ ऐसा हुआ, वहां ऐसा, वहां दस के अंदर के रखा रहा। तो अपने लोगों के लिए ये बड़ा सुंदर अवसर है, भगवान के साथ साथ ही रहे, हमें ऐसा अनुभव करें कि भगवान वन में वनवास में घूम रहे हैं, हम भी साथ साथ जाए, वही जंगल है वही देख रहे हैं, हम भी साथ ही साथ सब मन से। तो हरदम राम जी के साथ रहना है, ये उद्धार का असली मार्ग है, और संसार के साथ रहना है ये पतन का मार्ग है। संसार का काम करना है, साथ राम जी का रहना है। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत। हाथ से तो काम धंधा करना है, शरीर से तो संसार का काम करना है, और जबान से भगवान का नाम लेना है, और भीतर से भगवान के साथ रहना है। हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यही उत्तम रीत। गृहस्थ अवस्था में संतों की जीत, वो गृहस्थी साधु है, वेश नहीं बदला परंतु भाव बदल गया, और भाव बदलने से साधु होता है। वेश बदलते रावण और काल ने भी ये भी साधु हो जाए, वेश बदल नहीं हुआ भाव बदलने से। तो भाव एकदम सतर सत्संग सुनते हो तो उस समय भी भगवान के साथ में रहो, और सज्जनों भगवान का काम करते हैं, आप थोड़ी सी कृपा करो, जो कुछ करते हैं हम भगवान का काम करते हैं, चाहे आप शौच स्नान करो, रोटी खाओ, पानी पियो, वो भी मां भगवान का काम करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान का काम करते हैं। बालक अच्छी तरह से भोजन कर लेता है तो माँ की सेवा बन जाती है, माँ प्रसन्न हो जाती है। ऐसे ही भगवान को देखकर राम ने भोजन करो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जल पियो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, कहीं जाओ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, कहीं आओ तो भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की तरफ अपनी दृष्टि रहेगी तो सब समय सबका सब भजन हो जाएगा, संपूर्ण क्रियाएं भजन हो जाएगी, साथ हमारा भगवान का रहेगा तो कल्याण में कोई संदेह नहीं है। कभी भी प्राण चला जाए, अचानक प्राण चला जाएगा तो हमारी कल्याण मुक्ति होगी, संदेह नहीं है। जहां इसका मन रहता है वही हो, यह श्रद्धा सही है, उसका गीता ने लिखा है कि जहां इसकी श्रद्धा है जहां उसको ही वहां पर, जहां आपका निवास वहां जहां वास है वही आपका निवास है। तो मन चला रहे भगवान है, मन राखो जहाँ कृपा निदाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निदाना। हाथ से काम सब करो पर मन से भगवान के साथ रहो, भगवान के साथ होने में मुख्य बात है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। सज्जनों शरीर के भी आप नहीं हो, कुटुंब के आप कैसे हो सकते हो, जायदाद जमीन घर के आप कैसे हो सकते हो? आप हो सदा भगवान के ही अंश और भगवान के ही संसार में रहते हैं और अंत में भगवान को ही प्राप्त करना है। भाव से दूर हुए हो, वस्तु से आप दूर नहीं हुए कोई भी। आप हम सब के सब भगवान के साथ हैं, क्यों? भगवान सब जगह सब देश काल वस्तु में है, तो हमारा साथ तो भगवान का ही हुआ। भाव से हम अलग हो जाते हैं, संसार के साथ मिल जाते हैं। प्रहलाद को पिता ने कहा तुम्हारे भगवान कहाँ है? भगवान तो आपकी धारणा में नहीं, तो भगवान तो आप में ही परिपूर्ण है। बड़ी सुंदर कथा आती है, वैकुंठ में गए, वहां पर सब जो खाली मिला भगवान मिले नहीं, तो भगवान कहाँ रहे? कहा उसके हृदय में रहे बाहर, वो देख रहा है बाहर, भगवान बचे भीतर। तो ऐसे भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ है। हृदय से दृष्टि संपूर्ण के हृदय में ईश्वर स्वरूप होता है, सब प्राणी हृदय में है, तो हमारे हृदय में भगवान है, हम भगवान के साथ है। आप अपने मन से संसार के साथ होते हो और रहते हो भगवान के साथ, वो मन की बात थोड़ी उल्ट दो भगवान की तरफ, निहाल जाओ, इसमें संदेह नहीं है। सब भगवान के, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान के सब मेरे पैदा क्यों है और सब मेरे को प्यारे हैं। कि अपना बालक सबको प्यारा लगता है, हम भगवान के बालक भगवान को प्यार नहीं लगते हैं? बिल्कुल भगवान को प्यारे हैं। थोड़ा सा आप विचार कर दो, हमारे भगवान प्यारे हैं, सबसे प्यारे भगवान है, निहाल जाओ। ये था मां प्रबंधन सदैव विशेषता आ जाएगी। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेषु अस्ति न प्रिय, ना कोई प्यारा है ना कोई मेरा द्वेषी है। ये भजन थे तो माम भक्तिया मैं देती हूँ, भक्ति से मेरा भजन करते उन्हें मैं हूँ वो मेरे में है। तो भक्ति क्या? हम भगवान के, ये भक्ति है, ये खास भक्ति है। अपने आप को जो माता पिता का मानना है वो माता पिता की भक्ति है, वो है भक्ति। ना भगवान का मानने से भगवान की भक्ति हो जाती है। अब भगवान को हम प्यारे लगते ही है, हमें भगवान प्यारे लगने लगे भक्त हो गए, भक्त हो गए। भगवान हमारे हमारे भगवान प्यारे हमारे, सबसे अधिक प्यारे भगवान है और भक्त हो गया। वो जप कर रहे कीर्तन कर रहे होता है वो ठीक सब होता है, पर असली भजन भगत वो है जो अपने से भगवान का हो जाए, अपने आप से हो। राम को नाम जप बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जो बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। हो राम को नाम जप भगवान के हम होना है, ये तो हम कहते हैं, होना नहीं है, आप हैं। इस वास्ते गीता से गीता सुना करके ध्यान देना, भगवान ने पूछा क्या तुमने एकाग्रता से गीता सुना कि नहीं? सुना कि तुम सुना है ना गीता सुना, क्या मोह नष्ट हो गया? दो प्रश्न पूछे। अर्जुन क्या मोह नष्ट हो गया? अर्जुन ने भी कहा सुनने से तो प्रसाद आपकी कृपा से, गीता की पंडिताई से मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ है, आपकी कृपा से मोह नष्ट हुआ है। और एक बात कही जिसके लिए मैं बात कहता हूँ, स्मृति लुब्धा, याद आ गई। याद वो चीज है जो पहले से होती है, तो पहले से हम सब भगवान के हैं। केवल याद वो हो, हम तो भगवान के हैं, याद आ जाती मन में वत बात आया तुझे, अब भगवान के है ये याद है। केवल भगवान के आप मिटे नहीं हो, आप भूल गए, भगवान नहीं भूले, ना भगवान भूले है ना भगवान का संबंध टूटा है। भगवान तो याद है, भगवान को संबंध भगवान का मौजूद है, आपने केवल भूल की है। इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी है कि हम भगवान के हैं, ये याद आ गया ठीक है। सत्संग सुनने से ये भाव बदल दो, जैसे किसी लड़की का संबंध हो जाता है तो उसका भाव बदल जाता है। अब वो जैसी पहले कुंवारी थी वैसी कुंवारी नहीं है, है तो वैसी है, तो वैसी पर वैसे होते हुए भी भाव बदल गया। ससुराल से कह रहे कुछ आते हैं, रखती है पहनती है, सहेलियां पूछती है, हंसी करती है, दिल्ली उठाती है, अब वो नहीं है, पहले वाला जीवन नहीं रहा है, अब जीवन और हो गया उसका। ऐसे आप लोग सब जितने भाई बहनों से प्रार्थना है कि आपने पहले वाले जीवन मत मानो, आपका संबंध हो गया, छोरी कूदती है, छोरी क्या कूदती है, सगाई सगाई हो गई तेरी, अब सगाई और सगरा तो बड़ी बूढ़ी होगी, वो तो बालक वैसी है, तो सब भाई माता पिता सब कह देते हैं। ऐसे जो सत्संग में आ गए, आपसे लोग आशा रखते हैं कि ये सत्संग ही है, उसकी आशा भंग होती तो दुख होता है। आप सत्संग होकर बर्ताव अच्छा नहीं करते तो कोई अच्छा बर्ताव किनसे देखेंगे बताओ, आपको भी अच्छा बर्ताव कोई आप बताओ, नहीं आपको पहले अच्छा बर्ताव करना है, आप पर जिम्मेवारी है, आप सत्संग करते हो आप पर विशेष जिम्मेवारी है, इस वास्ते अपना अच्छा बर्ताव करो सब, और मन में समझो कि हम कहाँ है, हमारा संबंध भगवान से, तो जो पुराना अनादिकाल से संबंध था उसकी याद आ गई कि हम भगवान के हैं, तो होए राम को नाम जप। देखिए एक है नाम जप, एक है संबंध, याद रखना दो चीजें। नाम जप है वो भी कीमती कब होता है, जब आप भगवान का ध्यान साथ में रखते हो तब, और भगवान का संबंध मैं भगवान का हूँ ये अखंड भजन होता है। नाम जब अखंड नहीं होगा, भोजन भी करोगे, जल भी पियोगे, नींद भी लोगे, बात भी करोगे, धंधा भी करोगे, अखंड नहीं होगा, मन संबंध अखंड होता है। ब्याह होने पर क्या काम धंधा करने से ब्याह भूल जाते हैं, क्या भोजन करने से, पीने से, सोने से, क्या भगवान को अपने पति को भूल जाते हैं, संबंध को भूल जाते हैं, सगाई हुई है कि नहीं हुई है, ब्याह हुआ है कि नहीं है। तो संबंध जितना कीमती है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, जीवन परिवर्तन करने वाला है, इतना जप नहीं है। जप में संबंध है, जप में भी पर क्रिया की प्रधानता है, और अपनापन में भाव की प्रधानता है। नहीं रटा तो का भया, नहीं रटा तो का भया, घटा न चाहिए हेत, जैसे नार सुहागनी पीव को नामन लेत। नहीं रटा तो क्या हुआ, हेत नहीं घटना चाहिए, जैसे स्त्री होती है, आजकल की बात नहीं कहता भाई, हमारी पुरानी मर्यादा की बात कहता हूँ, जैसे नार सुहागनी पीव को नामन लेत, पति का नाम नहीं लेती, पर नाम नहीं लेती से क्या संबंध दूर होता है, जिनका नाम लेती है उनके संबंध नहीं होता है, जिसका नाम लेती है उसका संबंध अटल रहता है न लेने पर भी, तो रटन विषय हुआ, संबंध विशेष हुआ। नहीं रटे तो क्या भैया, घटा रहते ही हम भगवान के। नारद जी महाराज जा रहे थे एक खेत वाले गांव में पहुंचे, वह खेत वाले खेत में ढाणी पहुंचे, तो नारद जी ने पूछा कि ये रस्सा बना करके तेने इकट्ठा क्यों किया है, ये रस्सा क्या करेगा, कहते क्या क्या करोगे, मैं तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम जाओ तुम कहा, मैंने बता तुम्हारे क्या बताओ, क्यों इकट्ठा किया है, क्या आपने सुना है कि नहीं, नारद है, नारद तो आपने सुना है, वो भगवान का भक्त है, तुन करता है, भगवान तंग करता है, वो मिल जाए तो बंद हो गया, अरे तेरे क्या बैर है, मेरे बैर नहीं है, भगवान को तंग करता है वो, जहाँ काट रहा है भगवान को हाजिर होने पड़ते हैं, तो भगवान को तंग करता है, इस बार भगवान को तंग करता है, इस बार बैर है बंद हो गया, पकड़ बंद कर तुम्हारे, मैं तू मैं भगवान को हरदम याद नहीं करता हूँ, याद क्या करूँ, मैं हूँ जो मेरे को याद करना पड़ता है, मैं कृषक हूँ, खेती करने वाला हूँ, इसको याद करना पड़ता है, मेरे को खेती करने वाला हूँ, खेती करने वाला जब करता हूँ, ऐसे मैं भगवान का हूँ, सुबह शाम नमस्कार कर लेता हूँ, तो भगवान को तकलीफ न हो जाए, इस बात भगवान मन ही मन में भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, मैं शरीर का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ, इस बात भगवान को तंग नहीं करता, मैं वो तुन तुन तुन तुन बजाता है और भगवान को तंग करता है, समझे, उसके बोलने के लिए है, तो क्या सिद्ध हुआ, कीर्तन करे नाम जब बढ़िया, इसका अर्थ उल्टा मत लगाना भाई, कीर्तन नहीं करना नाम जब नहीं करना, ऊंधी बात पकड़ मत पकड़ना, दोनों में श्रेष्ठ कौन सी बात है, भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, याद क्या करे, क्या भगवान दूजे हैं। एक बात आई है, वैष्णव अपराध वजह से ठाकुर जी के मंदिर में हम जाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर में जाते हैं तो वैष्णव अपराध बना है, ठाकुर जी के सामने वहां जप नहीं करना चाहिए, वहां दूसरे को नमस्कार नहीं करना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? दूसरे को नमस्कार करते हैं ठाकुर जी के सामने तो ठाकुर जी का तिरस्कार होता है, अपमान होता है। आपको क्या लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? आपको बड़ों के सामने अपने छोटों के बड़ों के साथ बर्ताव करते हो तो दूसरे को नमस्कार करेगा, शर्म नहीं आती है? भगवान के सामने दूसरों को नमस्कार करे। अरे जब करना क्या है? पुकारना है भगवान को, तो पुकारे दूर हो तो सामने पुकारे क्या? सामने देखें। इसका अर्थ नहीं जब नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, ये मतलब बात तात्पर्य नहीं है। तो इसलिए भगवान हमारे हैं, नहीं रहते तो क्या भैया घटाना चाहिए हेत। जैसे नार सुहावनी पीव को नामन लेत, तो अपना प्रेम भगवान के साथ, भगवान के साथ हम है तो जहां जहां गोस्वामी महाराज लिखते हैं कैसे राम जी गए वहां गए, तो साथ साथ हम भी साथ में रहते हैं। बंदर की शैल कर मुख्य कैसा पवित्र वन है, भगवान जिस जंगल में घूमते हैं वो अभी बताया ना, भूमि पवित्र होगी, वृक्ष पवित्र हो गए, नारियल ये जल जलाशय पवित्र हो गए, नदियां पवित्र हो गई, वृक्ष है वे प्रशंसा करते हैं, स्वर्ग में रहने वाले कल्प वृक्ष प्रशंसा करते हैं, जिन कल्पों के वृक्ष होने राम जी बैठते हैं। कल्प तो कुछ पूर्ति कर देता है, अरे भगवान के छाया मरंग कल्याण रूप साक्षात भगवान जहाँ घूमते पृथ्वी पवित्र हो जाती है, वायु पवित्र हो जाता है, देश पवित्र हो जाता है, भगवान का नाम लेने से पवित्र हो जाते हैं। ऐसे भगवान के साथ बैठने का मौका मिल गया महाराज, भगवान के साथ चलने का, रामायण का पाठ करने का, ये भगवान की विशेष कृपा है। इस वास्ते हरदम भगवान के साथ रहो और भगवान मत रहो, हरदम ही चलते फिरते भी हरदम नाम जप करते रहो। और देखना चाहिए 9 दिन हमारा कोई बहुत विशेषता से मिला है, इस बात दूसरी बातचीत न करें, दूसरे ध्यान नहीं करें, राम जी का ही ध्यान, राम जी का चिंतन, राम के चिंतन करें। गाइए राम ही सुमरिये राम ही संत सुनिए राम गुण ग्राम ही, गाइए राम ही सुमरिये राम ही संत सुनिए राम। अब राम को गाओ, राम जी सुनो, राम जी को देखो, दिन भर रात्रि भर अपने भगवान में लगे रहो, देखो आप ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो ज्यादा मैं क्या कहूँ, सब दिन आप बैठे हैं, फिर ज्यादा कहूँ तो और उगता जाएंगे। इस बात पाठ करूँ अपने मजी से, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।